يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما اس آیت میں اللہ رب العزت دو خطابات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایہا النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتق اللہ ڈرو اللہ سے ولا تطع الكافرین والمنافقین اور کہا نہ مانو کافروں اور منافقوں کا ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ ہے علیما جاننے والا حکیما باحکمت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یا ایہا النبی اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ الفاظ جو ہیں ہم قرآن کے اندر بطور حکایت کے پڑھ رہے ہیں اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح کہا ہے یا ایہا النبی تو ہم بھی اسی طرح جو ہے اللہ کی بات کو یہاں پر جو ہے ہم بھی نقل کر رہے ہیں یا ایہا النبی یہ نہیں کہ ہم جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دینے والے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ڈرو ہم تو نہیں کہہ رہے اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی بات کو ہم بطور حکایت کے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جس طرح نماز کے اندر ہم تشہد میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایہا النبی تو وہاں پر بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے بلکہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جو ہے تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے آپ کو کہا تم کیا لائے ہو میرے پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جو ہے جملہ پڑھا کہ میں جو ہے قولی عبادت مالی عبادت اور جانی عبادت سب آپ کے لیے جو ہے وہ کرنے والا ہوں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جواب میں فرمایا السلام علیکم ایہا النبی اے میرے پیغمبر آپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پر بھی سلامتی ہو اور جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو تو یہ کیا ہے یہ حقیقت میں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے وہ بات چیت ہے وہ باتیں ہیں جو اللہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوئی ہے معراج کی شب تو ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم ایہا النبی تو ایہا النبی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے اللہ نے جس طرح کہا ہے ہم بھی اس طرح کہہ رہے جس طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم بھی اللہ کی بات کو اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں یا ایہا النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتق اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب یا سے خطاب ہوتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے وہ حاضر ناظر جو ہے وہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر بات اس طرح ہے کہ یا ایہا النبی یا کے لفظ سے جو ہے اگر تم کہو کہ وہ موجود ہوگا وہ حاضر ہوگا وہ ہماری حالت سے جو ہے وہ باخبر ہوگا تو پھر تو قرآن کے اندر جو ہے آپ نے اسی طرح بھی پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَزْبُورًا اور میں گمان کرتا ہوں آپ پر اے فرعون کہ تم کیا ہو یا فرعون مزبورہ کہ تم لعنتی ہو وہاں پر فرعون کے لیے لفظ یا فرعون کا استعمال ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی حاضر ناظر ہوا کچھ لوگ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں تم کلمے کا معنی جو ہے وہ ذکر کرو تو آپ جو ہے وہ معنی ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ نہیں یہ ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہے نا, تو ابھی بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کی رسالت تو تا قیامت جو ہے وہ جاری رہے گی. اگر رسالت کی اعتبار سے جو ہے آپ بات کرتے ہیں تو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اعتبار رسالت جو ہے تا قیامت اللہ کے پیغمبر رہیں گے. اور اگر آپ اس جملے سے جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے وہ جو ہے موجود ہے اس لفظ ہے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے, تو کیا اس سے جو ہے کیا وہ آدمی جو ہے وہ موجود ہوگا جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے؟ وہ کہتے ہاں ہوگا. تو پھر آپ اس طرح بھی کہے کہ فرعون اللہ کا دشمن ہے, قارون جو ہے وہ کیا ہے اللہ کا دشمن ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے حامان اللہ کا دشمن ہے, کیا نہیں ہے؟ ابھی اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی چھوڑ دی ہے, وہ تو تا قیامت جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہوں گے, بلکہ ابد الاباد کے لیے وہ اللہ کے دشمن ہے. تو جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے, تو ہے کے معنی کیا ہے کہ موجود ہے, تو ہم کہتے ہیں فرعون اللہ کا دشمن ہے, تو پھر وہ بھی موجود ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اتق اللہ, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈرو اللہ سے. ڈرو اللہ سے کیا معنی؟ جو گزشتہ صورت میں آپ نے جو مسئلہ جو ہے وہ سیکھ لیا, میں نے آپ کو بتلا دیا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی چڑانے والا نہیں ہوگا, تو اس مسئلے کو جو ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ لقمان کے اندر سورہ روم کے اندر مسئلے توحید کو جو ہے وہ سیکھ لیا دلائل کے اعتبار سے, تو ابھی اس مسئلے کے پہنچانے میں آپ کسی قسم کی کوتاہی اور سستی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کیجیے. اللہ سے ڈرو, اللہ کے بیان کو اللہ کی کتاب کو جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تعطل کے, اللہ سے ڈرو. تو یا ایوہ النبی, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, اتق اللہ, ڈرو اللہ سے. یہ پہلا خطاب ہے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ سے ڈرو, مسئلے کے بیان میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو, مسئلے کو جو ہے وہ پوری فور یعنی کیا پورے انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو فل فور. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور کہاں نہ مانو کافروں کا اور منافقوں کا. یہ دوسرا خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ولا تطیع الکافرین والمنافقین, کہاں نہ مانو کافروں اور منافقوں کا. یہ دونوں جو ہے منکرین ہے, ایک ہے کافر اور دوسرے ہے منافق. کافر جو ہے آپ پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالیں گے, کافر جو ہے آپ کو کیا کریں گے مرعوب بنائیں گے, آپ کو جو ہے وہ کیا کریں گے آپ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ آپ اس بیان سے جو ہے وہ روگردانی اختیار کی, چھوڑ دیجئے اس بیان کو, آپ قرآن کے جو ہے وہ درس کو چھوڑ دیجئے, آپ اس مسئلے کو بیان کرنے کو چھوڑ دیجئے کہ ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد کا دینے والا, اس مسئلے کو جو ہے آپ بیان نہ کیجئے ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, آپ کو جو ہے وہ علاقہ بدر کیا جائے گا, آپ کو جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائشوں سے جو ہے وہ دوچار کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تطیع الکافرین, نہ مانو تو تم کہاں نہ مانو تم کس کا, کافروں کا, ان کے دباؤ میں جو ہے وہ تم نہ آؤ, کافر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا 67 نمبر آیت میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرو اس کتاب کی جو تم پہ نازل ہو چکی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کس کتاب کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا؟ قرآن مجید کا نزول ہوا تھا. تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کتاب کا تم پہ نزول ہو رہا ہے اس کتاب کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کام کو جو ہے وہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ, تو آپ نے اپنی رسالت کا حق انجام نہیں دیا. اگر آپ نے جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن و مجید کی تبلیغ کو جو ہے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے اپنی رسالت کا فریضہ جو ہے وہ انجام نہیں دیا, آپ نے جو ہے وہ سستی کر دی, آپ نے جو ہے اپنے کار رسالت کے اندر جو ہے کوتاہی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر دیا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ کو جو ہے خوف ہے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیں گے, لوگ مجھے جو ہے آزمائشوں سے دوچار کریں گے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لوگ اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ لوگوں سے جو ہے وہ بچائے گا, لوگوں کی تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے اللہ آپ کو بچائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تطع الکافرین, کہاں نہ مانو تم کافروں کا, کیونکہ موت کا جو ہے وہ ایک دن معین ہے, یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ مسئلے کو چھوڑ دیجئے, قرآن کو جو ہے آپ چھوڑ دیجئے کہ یار میرے سر کو خطرہ ہے اسی وجہ سے میں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو کیا آپ کے لیے اللہ نے جو میعاد مقرر کی ہے تمہاری فنا کی, تو کیا اس کے اندر جو ہے جب تم مسئلہ بیان کرو گے تو جلدی مرو گے, اور اگر آپ نے جو ہے مسئلہ بیان نہیں کیا تو تم تاخیر سے مرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پلان تو کسی کے دباؤ میں جو ہے وہ نہیں آنا, دبنا نہیں ہے, اگر دب گئے تو کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو اللہ رب العزت پھر ساری زندگی جو ہے وہ کیا, پھر ساری زندگی جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے پشیمانی میں جو ہے وہ گزار ہوگی. اور جب ایک مرتبہ کسی نے جو ہے مسئلے کو جو ہے وہ چھپا لیا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا تا حیات ان کو مسئلے کے بیان کرنے کی توفیق نہیں دیتا, کیونکہ جو آدمی مسئلے کو جو ہے وہ چھپاتا ہے تو یاد رکھیے وہ ملعون ٹھہرتا ہے, اس آدمی پہ جو ہے وہ اللہ کی لعنت جو ہے وہ برستی ہے. تو جب اس میں جو ہے اللہ کی لعنت جو ہے جب برستی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ آدمی جو ہے اللہ کے دین کا جو ہے وہ بیان کر سکے گا جو ملعون ہوگا؟ آپ نے جو ہے وہ اکثر دیکھے ہوں گے مساجد کے جو آئمہ ہوتے ہیں جب پہلے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں تو بڑے تیز ہوتے ہیں, لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں یار تم اس مسئلے کو بیان کرو, وہ کہتا ہے ابھی جو ہے ابتدا ہے, میں یہاں پر اپنے لیے جو ہے ماحول بنا رہا ہوں, کبھی کہتے ہیں میں اپنے لیے ساتھی جو ہے وہ بنا رہا ہوں, کبھی جو ہے کیا کبھی کیا جو ہے وہ بہانے بناتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میرا ماحول بن جائے اسی طرح جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ بن جائے تو اس کے بعد جو ہے میں مسئلے کو بیان کروں گا. 35 اور 30 سال جو ہے مسجد کے اندر گزار کر بھی پھر بھی جو ہے وہ مسئلے کو بیان کرنے کی اللہ اس کو پھر بھی توفیق نہیں دیتا, اور اسی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ کیا دنیا سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے مستقل بنیادوں پر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تطع الکافرین, کہاں نہ مانو تم کافر لوگوں کا, کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کیا آپ کو روکتے ہیں, آپ کو جو ہے قرآن کے بیان کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ مرعوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو پریشرائز جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس کی پریشر میں نہیں آنا. والمنافقین, والمنافقین اور منافقوں کا, منافقوں کا طریقہ واردات جو ہے وہ کافروں سے الگ تلگ ہے, وہ مختلف ہوتا ہے, کیونکہ منافق جو ہے یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. منافق جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آستین کے جو ہے وہ سانپ ہوتے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو جو ہے آپ کے دوست کہیں گے. تو لہٰذا جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے, منافق جو ہوگا تو منافق جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا کرے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرے گا, کہہ رہے جی ذرا گزارا کیجئے, اتنی سختی کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے, ابھی تو ابتدا ہے, بے سلام کے لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جائے, تو منافق جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرے گا. خیر دے جیو, گزارا کہو جیو, خیر دے, یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمنافقین, بات جو ہے وہ سیدھی کر دیے, بات کو جو ہے وہ چھپانی نہیں, مسئلے کو اگر آپ نے چھپا دیا, ایک ہے زیادتیات, اگر ایک آدمی جو ہے وہ زیادتیات کا ارتکاب مرتکب ہو رہا ہے تو اس کا آپ بے شک جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی اگر بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے, اسی طرح جو ہے کسی کے ذات پر جو ہے وہ اٹیک کر دے, تو یاد رکھیے یہ کیا ہوتی ہے, زیادتیات ہوتی ہے, اس انداز میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر بات آپ نے جو ہے اس طرح کر رہے ہیں تم جس طرح بات اللہ اور اس کے پیغمبر نے جو ہے وہ کی ہے, تو پھر اس میں جو ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ خیر گزارا کیجیے. یا آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ یونس کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ, وہ آپ کو کہیں گے قرآن کو چھوڑ دو, اس کے بجائے کسی اور کتاب کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے اس کا بیان کرو. تو اگر آپ پہلے جو ہے آپ کو کہا جائے گا کہ اس قرآن کے اندر جو ہے کسی پہ رد نہ کرو, بیان کرو مگر رد نہ کرو, بیان کرو مگر عقیدہ توحید کی جو ہے وضاحت نہ کرو, بیان کرو توحید کو بھی مگر اس کے جو اگینسٹ عقیدہ آتا ہے شرک اس کی جو ہے وہ تردید نہ کرو, سنت کو بیان کرو بدعات کی جو ہے وہ رد نہ کرو, رسومات کی جو ہے وہ رد نہ کرو. تو اگر تم کہو کہ قرآن کے اندر تو یہی چیز ہے, کیا میں اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی تو نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کہیں گے جواب میں, او بدلہ, یا تبدیل کر جاؤ اس کتاب کو, اس کتاب کو جو ہے وہ کیا کرو, اس کو جو ہے وہ تبدیل کر کے جو ہے کوئی اور کتاب جو ہے وہ کیا, اس کو جو ہے وہ اٹھا لاؤ. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی بات کو بھی نہیں ماننا, کہ منافق جو ہے آپ کو مشورے دے کہ یار جی گزارا کیجئے کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ بڑھ جائے, اور اسی طرح جو ہے وہ فلاں صاحب جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ گزار. یاد رکھیے جو بندہ جو ہے وہ بھاگنے والا ہے, ہم لاکھ جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ رکنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے, جو آدمی جس آدمی کی قسمت میں جو ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور بھاگے گا قرآن سے, اس کے لیے جو ہے کوئی بانا جو ہے وہ ضرور بنے گا, یا میری زبان سے یا ساتھیوں کی وجہ سے اس کے لیے جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ بانا بنے گا. تو یاد رکھیے جو بھاگنے والے اس کو چھوڑ دو, جو مستقل جو ہے وہ رہنے والے ہیں اللہ سے استقامت کی جو ہے وہ سوال کرو. اگر تم کہو کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کی مرضی کا جو ہے وہ تم کیا کرو, اس کی مرضی کا جو ہے وہ تم خیال رکھو, تو میں کب تک جو ہے ان کی مرضی پہ چلوں گا, میں کب تک جو ہے اس کی مرضی پہ چلوں گا. اور اگر کہیں جو ہے ہم کوئی مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دے تو چلو میں تو اس کی مرضی پہ جو ہے وہ چل جاؤں گا, مگر اللہ جو ہے کسی کی مرضی کو تو مانتا نہیں ہے. تو جب بات آئے گی تو پھر بھاگ جائے گا, تو پھر اس کا جو ہے وہ کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والمنافقین, اسی طرح آپ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا فما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں جو ہے وہ کیا تم دو گروہوں میں جو ہے وہ بڑھ چکے ہو, ایک گروہ ان کو بےمان کہتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے اس کا اچھا تصور کر رہا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ غلط ہے تو فوراً اس کو غلط کرو, یہ نہیں جو ہے کہ ایک جو ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے دوسرا اس کو اچھا آدمی کہہ رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ منافق لوگ آپ میں جو ہے وہ سستی پیدا کریں گے, آپ کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا کریں گے, گزارا آپ کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے منافقین کی بات کو بھی جو ہے وہ نہیں ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ ہے جاننے والا حکیما باحکمت ذات. تیسرا امر ہے, تیسری خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, واتبع ما یوحا الیک, تابع ہو جاؤ اس کتاب کی جو وحی کی جاتی ہے, الیک آپ کی طرف, میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے, واتبع ما یوحا الیک, تابع ہو جاؤ اس کتاب کی جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے, ان اللہ کا نبی وات عملون خبیرا, یقیناً اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیرن باخبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تابع ہو جاؤ, نہ منافقین کی مانو نہ جو ہے وہ کافر لوگوں کی مانو, بلکہ کیا کرو, وہ تبع ما یوحا الیک, جو اللہ نے آپ کو وحی کر دی اس کی تابعداری کرو, اس کی کیا کرو, اس کی جو ہے وہ تابعداری کرو, کافر کو درمیان میں نہ لاؤ کہ ان کا لحاظ کرو, اسی طرح منافقین کو درمیان میں لاؤ کہ ویسے نہ یہ خفا ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے چھوڑو, وہ تبع ما یوحا الیک, اللہ کی طرف سے جس کتاب کی آپ کی طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے تو اس کی تابعداری کرو, کسی کی پرواہ نہ کرو کہ فلاں صاحب جو ہے وہ خفا ہو جائے گا اور فلاں صاحب جو ہے وہ خفا ہو جائے گا. یاد رکھیے خفا ہونے سے پہلے جو ہے وہ کیا, اپنے گریبان میں جو ہے جان تو لو نا کہ قرآن کے بیٹھنے سے جو ہے آپ کو فائدہ کتنا ہوا. اگر کوئی بات جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ کیا, اگر کوئی بات جو ہے آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو کیا تم اس کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے, اور یہ تو تم کو جو ہے وہ ناگوار گزرے گی, حقیقت میں وہ بات تو ناگوار نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ تم جو ہے استاذ کو جو ہے وہ کیا ٹیک کرنے کی اور تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کرو. استاذ کو جو ہے وہ چالاکی اور مشروٹی بتانے کے بجائے جو ہے تم کیا کرو, اپنی اصلاح کرو, آپ کے اندر اگر کوئی کمی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتبع ما یوحا الیک من ربک, تابع ہو جاؤ اس کتاب کی کہ وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف تمہارے پروردگار سے, اب اس کتاب کی تابعداری کرو جو رب کی طرف سے تمہیں جو ہے تم پہ اتری ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینا اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو باخبر. وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کرو علی اللہ اللہ پر. شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا, شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا کہ جب تم نہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ایڈجسٹمنٹ کرو گے, نہ کافروں کے ساتھ جو ہے تمہارا جو ہے وہ اتفاق ہوگا, نہ منافقین کی بات کو جو ہے وہ تم تسلیم کرو گے, تو تمہارا اور تم جو ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ بات کرو گے, جو قرآن کے اندر جس انداز پہ لکھی گئی بات ہے اسی طرح جو ہے وہ تم بات کرو گے تو تمہاری جماعت تو بڑی توڑی رہ جائے گی, تمہاری تعداد جو ہے وہ بہت توڑی رہ جائے گی. تو تم کیا کرو گے, کافر تو زیادہ ہے منافقین کی تعداد تو زیادہ ہے, اگر جہاد کا موقع آئے تو تم اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کس طرح کرو گے, بے سیناؤں کے منافقین اور کافرین اپنی کثرت کی وجہ سے آپ کو ملیا میٹ نہ کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں نہیں, وتوکل علی اللہ اور بھروسہ رکھو اللہ پر, اعتماد کرو اللہ پر, لوگوں کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرو, اللہ ہے نا, وتوکل علی اللہ بھروسہ رکھو علی اللہ اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے خاص اللہ وکیلا ذمہ دار, اور کافی ہے خاص اللہ کیا وکیلا ذمہ دار, وکیلا کارساز کام بنانے والا بگڑی بنانے والا, وکیل کے معنی کیا بگڑی بنانے والا, وکیل کو بھی وکیل اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے جب بات بگڑ جاتی ہے تو وکیل کا سہارا لیتے ہیں کہ یار تم اس کام کو جو ہے ابھی کیا کرو, اس کام کو تو سدھارو. یہاں جو ہے وکیل ذمہ دار ہوتا ہے, وہ تمام کام کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ جو ہے وہ کیا ہے وہ وکیل ہے, انسان کے تمام کاموں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو لہذا اللہ کو اپنے تمام کام جو ہے وہ سونپ دیجئے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت توحید کی وضاحت کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے اللہ رب العزت تین مثالیں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. ما جعل اللہ, نہیں بنایا ہے اللہ نے لرجل کسی بھی آدمی کے لیے, من قلبین دو دل, فی جوفہ اس کے سینے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما جعل اللہ, نہیں بنایا ہے اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے, من قلبین دو دل, فی قلب فی جوفہ اس کے سینے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے جو ہے میں نے ایک دل بنایا ہے. دل جو ہے وہ کیا ہے, وہ پورے اعضاء کا جو ہے وہ کیا ہے رئیس البدن ہے, وہ پورے بدن کا جو ہے وہ کیا ہے بادشاہ ہے, پورے بدن کا جو ہے وہ کیا ہے مالک ہے ایک طرح سا, اور پورے اعضاء بدن جو ہے ان کے غلام ہیں, ان کے اشاروں پہ جو ہے وہ گھومنے پھرنے اور چلنے پھرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ ایک دل بنایا, دو دل جو ہے وہ نہیں بنائے. اگر دو دل جو ہے ایک کے بجائے کسی انسان کو جو ہے میں دو دل جو ہے اس کو دے دیتا تو کیا ہوتا, ایک دل جو ہے وہ کیا ہوتا, وہ کہتا کہ میں مشرق کی طرف جانا چاہتا ہوں اور دوسرا دل جو ہے وہ کہتا کہ میں مغرب کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں, تو نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوتا, آدمی جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا, وہ جو ہے کیا ہو جاتا, وہ دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا, دو حصوں میں جو ہے وہ بٹ جاتا, ایک حصہ جو ہے مشرق کی طرف چل پڑا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ چلتا. تو نتیجہ کیا برآمد ہوتا کہ آدمی جو ہے آدمی کا کیا حشر ہو جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح میں نے ایک انسان اور ایک آدمی کے دو دل نہیں بنائے, اسی طرح جو ہے میں نے پوری کائنات کا جو ہے دو خدا مقرر نہیں کیے ہیں, پوری دنیا کے اور پورے کائنات اور پورے عالم کو چلانے کے لیے میں نے دو خدا جو ہے وہ مقرر نہیں کیے ہیں. اگر جس طرح ایک انسان کے اگر دو دل ہوتے تو انسان کا حشر جو ہے وہ مختلف ہوتا, تو اگر اسی طرح جو ہے اس کائنات اور اس عالم میں ایک اللہ کے سوا جو ہے اور مددگار ہوتے تو اس کائنات کا یہ سارا نقشہ جو ہے یہ کیا ہوتا, یہ تبدیل اور مختلف جو ہے وہ ہوتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ حج کے اندر, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انبیاء کے اندر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا, کہ اگر آسمان اور زمین میں جو ہے اور مددگار ہوتے اللہ کے سوا تو ضرور بضروری جو ہے وہ تباہی برپا آتی, اس پورا کائنات جو ہے یہ تباہ برباد ہو جاتا. یہ پورا عالم جو ہے اس کا ستیاناش ہو جاتا, کیونکہ آسمان والا جو ہے وہ بارش نہیں برساتا, زمین والا جو ہے وہ پودے نہیں اگاتا, غلہ جو ہے وہ نہیں اگاتا, اوپر سے جو ہے وہ کیا, اوپر سے وہ ستاروں کو جو ہے وہ پھینکتا, زمین والا جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ پتھر کو جو ہے وہ پھینکتا, اوپر سے وہ سورج کو نہیں نکلنے دیتا, نیچے سے جو ہے وہ, یہ کیا نظام ہے, بالکل تبدیل ہو جاتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک جو ہے وہ کہتا کہ میں جو ہے نارینا بنانا چاہتا ہوں, میں جو ہے کیا بنانا چاہتا ہوں, نارینا بنانا چاہتا ہوں. دوسرا کہتا میں اس کو زنانہ بنانا چاہتا ہوں. تو نتیجتاً جو ہے وہ کیا ہوتا, نظام جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, یہی بات جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان جو ہے کیا ہے, عالم اصغر ہے, مراتقہ انسان کو جو ہے عالم اصغر, عالم اصغر کے معنی کیا ہے, چھوٹا عالم. انسان اپنی ذات میں جو ہے وہ کیا ہے, چھوٹا عالم ہے, ایک چھوٹی کائنات ہے انسان. تو جب ایک چھوٹا عالم, ایک چھوٹی کائنات, اس کے دو دل یعنی دو خدا نہیں ہو سکتے, تو یہ عالم اکبر جو ہے ارض و سما, اس کے دو خدا جو ہے وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہ تم کہتے ہو اللہ بھی اولاد دینے والا ہے اور بابا بھی اولاد دینے والا ہے, اللہ بھی جو ہے وہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے اور بابا بھی جو ہے وہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, تو تم نے کیا کہہ دیا, تم نے تو ایک کے بجائے جو ہے وہ دو مقرر کر دیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلم یکن لہ کفواً احد, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں, ولیس کمثلہ شیئن, اللہ جیسا نہ آسمان میں کوئی ہے اور نہ زمین پہ کوئی ہے. آپ نے تو بات ہی جو ہے وہ خراب کر دی. تو پہلی مثال اللہ نے ذکر کر دی کہ جس طرح ایک آدمی کے لیے جو ہے وہ دو دل نہیں, اسی طرح کائنات کے لیے دو خدا نہیں ہو سکتے. دوسری بات, وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, وما جعل ازواجکم, اور نہیں بنائی تمہاری بیویاں, اللائی وہ بیویاں, تظاہرون منہن, کہ ظہار کرتے ہو تم, منہن ان سے, امہاتکم تمہاری مائیں. وما جعل, اور نہیں بنایا ہے, ازواجکم تمہاری بیویاں, اللائی وہ بیویاں, تو ظاہرون کہ تم ماں کہہ بیٹھے ہو اس کو, کیا کہہ بیٹھے ہو, ماں کہہ بیٹھے ہو اس کو, منہن ان بیویوں سے, امہاتکم تمہاری بیوی, تمہاری ماویں, تمہاری مائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زبان سے کہنے, کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر کوئی جو ہے غصے میں آ کر جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہتا انت علیہ کا ظہری امی, تو میری ماں جیسی ہو, تو وہ بیوی جو ہے اس پہ جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اور یہ طلاق کی جو ہے وہ ایسی قسم تھی کہ اس میں جو ہے وہ رجوع کا حق جو ہے یہ ختم ہو جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں کہتے ہو, تو یا کیا وہ تمہارے کہنے سے جو ہے تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری ماں بن جائے گی؟ ہاں, اگر کسی نے جو ہے اپنی زبان سے جو ہے اپنی بیوی کو ماں کہا, تو کیا اس کی زبان سے جو ہے اور اس کے کہنے سے جو ہے وہ کیا وہ جو ہے وہ عورت اس کی ماں جو ہے وہ بن گئی, بن سکتی ہے؟ مگر اس نے کیا کر دیا, ایک ظلم کا ارتکاب کر دیا. جنس جو ہے وہ کیا ہے, ایک جنس ہے, دونوں جو ہے وہ عورت ہے, مگر ایک جنس کی صفت جو ہے جب دوسرے جنس کے لیے جو ہے وہ بیان کر دی, یعنی بیوی جو ہے اس کی ماں کی صفت کو جو ہے وہ ماں کے بجائے جو ہے وہ بیوی کے لیے استعمال کر دی, تو اللہ رب العزت فرماتے اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی بیوی جو ہے اس پہ طلاق ہو گئی. تو کیا خیال ہے کہ جو آدمی اللہ کے حق کو جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے, دونوں کے جنس میں جو ہے وہ فرق ہے, ایک ہے خالق دوسرا ہے مخلوق, ایک ہے بنانے والا دوسرے ہیں جس نے یعنی کیا پیدا شدہ اللہ نے ان کو پیدا کر دیے ہیں, جو خالق کے حق کو جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے, تو کیا اس پہ اپنی بیوی طلاق نہیں ہوگی؟ دونوں جو ہے وہ کیا ہے, دونوں جو ہے عورتیں ہیں, بیوی بھی جو ہے وہ عورت ہے, ماں بھی جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی عورت ہے, مگر ماں کے حق کو جو ہے اس آدمی نے جو ہے بیوی کے لیے استعمال کر دیا. تو نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوا, اگر طلاق کی نیت کی ہے تو اللہ رب العزت بیوی طلاق ہو گئی, اور اگر طلاق کی نیت جو ہے وہ نہیں کی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے دو مہینے جو ہے وہ کیا, سورہ مجادلہ کے اندر خود ہی آ رہا ہے, دو مہینے جو ہے وہ لگاتار روزے رکھے گا تب ہی جا کے جو ہے وہ بیوی اس کی بیوی ہوگی, ورنہ معاملہ ختم. دونوں عورتیں ہیں, دونوں مخلوق ہیں, ایک کا حق جب دوسرے کے لیے استعمال کر دیا تو کیا ہوا, بیوی جو ہے وہ طلاق بن گئی. تو اگر خالق کا حق جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دیا کہ مخلوق جو ہے وہ کیا, بابا اولاد دینے والا ہے, بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, عالم الغیب ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, تو کیا خیال ہے اس میں اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق نہیں ہے؟ اور جس طرح جو ہے ایک عورت کسی کے کہنے پر, جس طرح تمہاری بیوی تمہارے کہنے پہ وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی, تو کیا تمہارے کہنے سے بابا جو ہے داتا گنج بخش جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, وہ غریب نواز جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے اولاد دینے والا جو ہے وہ بن سکتا ہے, وہ غوث اعظم جو ہے وہ بن سکتا ہے, وہ غوث الزمان جو ہے وہ بن سکتا ہے, وہ کشتی پار لگا سکتا ہے, وہ بیماری ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو جس طرح جو ہے ایک عورت تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہارے کہنے سے جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی, تو اسی طرح غیر اللہ آپ کے کہنے سے جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. دوسری سے ذکر کر دی, دوسری مثال. اور تیسری مثال اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, وما جعل ادعیاءکم, اور نہیں بنایا ہے اللہ نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹے بیٹوں کو, ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے. نہیں بنائے ہیں اللہ نے کیا, ابنا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹے بیٹوں کو, ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے. ادعیاء یہ دائی کی جمع ہے, اور دائی کے معنی جو ہے کیا ہے, متبنا. متبنا کے معنی جو ہے کیا ہے, منہ بولا بیٹا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں بنایا ہے اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو, ازوا یعنی کیا, ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے. زبان سے اگر تم کسی کو جو ہے وہ بیٹا کہو تو کیا وہ تمہارا بیٹا ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں. تو جس طرح تم جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ کہہ کر کہنے پہ جو ہے تمہارے کہنے پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا, تو اسی طرح تمہارے کہنے سے بابا جو ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا, بابا جو ہے وہ اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا, بابا جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ لاڈلا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ اللہ کا جو ہے وہ نائب نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا. کہ تم اس کے بارے میں جو ہے وہ کہوں گے اللہ کا جو ہے وہ کیا ہے, لاڈلا ہے, دا ناز ولد بابا دے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جس طرح جو ہے تمہارے کہنے سے جو ہے پرایا بیٹا جو ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا, بیٹا کہنے سے جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو ہے وہ لاکھ کہا کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کا شریک ہے, اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, فلاں جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے, تمہارے کہنے سے جو ہے وہ اللہ کا نائب ہو سکتا ہے؟ ذالکم قولکم بافواہکم, ذالکم قولکم بافواہکم, یہ بات تمہاری, قولکم بات ہے تمہاری, بافواہکم تمہاری منہ کی, ذالکم یہ بات, قولکم تمہاری بات ہے, بافواہکم تمہاری منہ کی, یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ تمہاری زبانی باتیں ہیں. جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں دستہ دخلی خبر دو, کوئی جو ہے اس طرح کی بات کر جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ دستہ دخلی خبر دو. تو یہ تمہاری کیا ہے, صرف زبانی بات ہے, تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت عند اللہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تمہاری صرف زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. آپ کے کہنے سے جو ہے وہ کیا اللہ کا جو ہے وہ نائب بن گیا, کیا وہ اللہ کا جو ہے وہ شریک بن گیا, آپ نے کہہ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ یقول الحق, اللہ فرماتے ہیں الحق کا, حق بات, سچی بات, وہو یہدی السبیل, اور یہ اللہ دکھلاتا ہے السبیل, سیدھا راستہ. حق کا کیا, اللہ جو ہے وہ کہتا ہے حق, حق کیا ہے, کہ جس طرح جو ہے ایک آدمی کے جو ہے وہ دو دل نہیں ہو سکتے, اسی طرح عالم کا جو ہے وہ دو خدا نہیں ہو سکتے. جس طرح تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بنتی, تمہارے کہنے سے جو ہے وہ بابا داتا گنج بخش جو ہے وہ نہیں بنے گا. اسی طرح جس طرح جو ہے وہ تم تمہارا منہ بولا بیٹا, تمہاری زبانی کہنے سے جو ہے تمہارا بیٹا وہ کسی کا اور کا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا, تمہارے کہنے سے جو ہے وہ بابا اللہ کا نائب اور اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ, اور یہ اللہ بتلاتا ہے دکھلاتا ہے السَّبِيلَ سیدھا راستہ توحید کا. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ, منسوب کر لو ان لوگوں کو لِآبَائِهِمْ اپنے باپ کی طرف. وَاقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ, یہ بڑی انصاف کی بات ہے عند اللہ اللہ کے ہاں. اللہ رب العزت فرماتے ادعوہم لآبائہم, منسوب کر لو ان کو, نسبت کرو ان کی لآبائہم اپنے باپ کی طرف. یہ نہ کہو کہ جس نے اس کو جو ہے وہ مولا بیٹا بنا دیا ہے اور تم اس کو کہو کہ یہ کیا ہے محمد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ زید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اللہ رب العزت فرماتے نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے منہ بولا بیٹا بنایا ہے, مگر منہ بولا بیٹا بنانے سے جو ہے وہ بیٹا تو نہیں بنے گا. کیا آپ نے جو ہے اس کے باپ کے نام کی جگہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لکھ دیا؟ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کرو, ادعوہم لآبائہم, منسوب کر لو, نسبت کر لو ان کی لآبائہم اپنے باپ کی طرف. اس طرح نہ کہو کہ فلاں بابا جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے ودادہ اللہ نازہ ولے دے, پھر بابا رحمت اللہ علیہ ودا اللہ ناز ولے دے, پھر بابا رحمت اللہ علیہ ودا اللہ نیاز بن دے. نہ باپ کی طرف جو ہے وہ نسبت کرو, اللہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت نہ کرو, یہ کہو کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کا جو ہے وہ کیا ہے نیاز بین اور لاڈلا ہے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ناز ولے اور اللہ کا جو ہے وہ کیا اللہ کا نیاز بین نہیں ہے, بلکہ وہ کس کا نیاز بین ہے, وہ اپنے باپ کا جو ہے وہ چہیتا اور لاڈلا ہے. تو باپ کی طرح جو ہے باپ کی طرف ان کی نسبت کرو. اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے, اللہ سے کوئی جنا نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ تم کس طرح نسبت کر رہے مخلوق کی کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ چہیدہ اور اللہ کا لاڈلا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف کرو. پیر بابا رحمت اللہ علیہ کہاں سے ہوا, اسی طرح شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوا. اللہ کا چہیتا اس کو نہ کہو, اللہ کا نیازبین اور کیونکہ نازولی اور نیازبین ہم پشتوں کے اندر جو ہے اس بیٹے کو کہتے ہیں جو پانچ چھ بہنوں کے بعد جو ہے وہ پیدا ہو جائے, تو اس کو ہم پشتوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیازبین اور نازولی و توائیو, اور وہ باپ سے جو فرمائش کرے تو باپ جو ہے اس کی محبت سے اس قدر جو ہے مرغوب ہوتا ہے کہ فوراً ان کی جو ہے وہ کیا خواہش اور اسی طرح جو ہے ضرورت کو جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے حتی الوسع جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے جو ہے وہ کیا ہیں, یہ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں, تو یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی محبت سے اس قدر جو ہے وہ مجبور ہے اور کمزور ہے کہ یہ اللہ سے جس کام کا مطالبہ کریں گے اللہ فوراً اس کام کو جو ہے وہ پورا کرے گا ہمارے حق میں. حالانکہ وہ هو القاهر فوق عباده, اللہ جو ہے کیا ہے غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر, بندوں میں سے کوئی اللہ پہ غالب نہیں ہے, نہ کسی کی محبت اللہ پہ غالب ہے اور نہ کسی کی دشمنی اور نفرت اللہ پہ غالب آ سکتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ادعوہم لآبائہم, منسوب کر لو ان کو لآبائہم اپنے باپ کی جانب. واقسط عند اللہ, یہ بڑی انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں جو ہے یہ بڑی انصاف کی بات ہے کہ تم اس کے باپ کا نام لو کہ فلاں ابن فلاں. کیا نام لو؟ فلاں ابن فلاں, فلاں جو ہے وہ فلاں کا باپ, فلاں کا جو ہے وہ بیٹا ہے. سید علی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اپنے باپ کا جو ہے, اگر باپ کا نام آتا ہے تو اس کا باپ کا نام لو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اس کے باپ کی طرف جو ہے وہ نسبت کرو, یہ انصاف کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنی نسبت جو ہے اپنے خاندان کے بجائے کسی اور کے خاندان کی طرف جو ہے اپنی نسبت کرے تو یہ آدمی جہنمی ہے, کیونکہ اس نے اپنی دادی پر جو ہے وہ الزام زنا لگایا ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پس اگر تم نہیں جانتے آبَاءَهُمْ ان کے باپ کو, اگر تمہیں معلوم نہیں کہ باپ کا کیا نام ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو بھائی تمہارے ہیں فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں وہ تمہارے کیا ہیں دین کے معاملے میں وہ تمہارے بھائی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانُ مُؤْمِنُ جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے کیا ہیں تمہارے دوست ہیں تو اس طرح جو ہے اس کو دوست کہہ کے پکارو کہ یا اخی یا اس کو جو ہے وہ کیا یعنی بھائی سے پکار یا اخی اے میرے بھائی اے میرے دوست یا حبیبی یا اخی اس کو اس طرح پکارو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا نام جو ہے وہ تمہیں نہیں آتا تو اس کا نام اگر نہیں آتا تو اے بے چوڑو بلکہ کیا کہو اے عبداللہ کیا کہو اے عبداللہ اے اللہ کے بندو میری طرف جو ہے تم دیکھ لو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا پس اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپ کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے بھائی ہیں فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں دینی اعتبار سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے کیا ہیں تمہارے دوست ہیں ان کو دوست کہہ کے پکارو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ فیما اس میں اخطأتم کہ خطائیں سے کر دو تم اس کام کو خطا ہو جاؤ تم اس کام کے کرنے پر ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن ہے گناہ اس میں کہ ارادہ کیا ہو اس کے کرنے کا تمہارے دلوں نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ فیما اس میں اخطأتم بھی کہ خطائی سے کر دو تم کسی بات کو کسی کام کو تمہارے دل کا ارادہ نہیں ہے زبان سے کوئی بات جو ہے وہ نکل آئی اسی طرح جو ہے وہ کیا کسی کام کو جو ہے آپ نے جو ہے بغیر دلی ارادے سے کر دیا جس طرح رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ دھیان نہیں ہوتا بھول سے جو ہے وہ کیا پیتا ہے کبھی چائے پی لی کبھی جو ہے وہ کیا ناشتہ کر دیا کبھی جو ہے وہ پانی پی لی تو یہ کیا ہے اخطأتم بھی ہے تو اللہ رب العزت فرما دے اگر دلی ارادہ نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ تبھی ہوگا ولیکن ما تعمدت قلوبکم جب تمہارے دلوں نے جو ہے اس کام کے کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے تو تبھی جا کے گناہ ہے تو کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھل کو جو ہے وہ کھایا تھا تو کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ دلی تھا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں جبکہ قرآن نے خود ہی سورۃ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ کہا تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس کو جو ہے گناہ کا عزم کرتے ہوئے نہیں پایا تھا اس نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا یعنی کیا خطائی سے اس نے اس کام کو کیا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیج بچاؤ میں جو ہے قبطی کو جو ہے وہ کیا پرے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مکہ مارا کہ یہ جو ہے دور ہو جائے اور اس پہ جو ہے وہ فقد علیہ الموت اس پہ موت طاری ہو گئی تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل تھا تو اللہ رب العزت فرماتے وہ گناہگار نہیں ولیکن ما تعمدت قلوبکم جب دل کا ارادہ جو ہے وہ درمیان میں ہوگا تبھی جا کے آدمی گناہگار بنے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ غفورن بخشنے والا رحیمن رحم کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا رحیمن رحم کرنے والا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو پہلی خطاب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں پہلی خطاب جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ویلیو جو ہے تمہارے نزدیک جو ہے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہوگی کیا ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے اس کی محبت جو ہے تمہاری نزدیک جو ہے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہوگی اپنے آپ کو ذلیل کر دو مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ آنچ نہ آئے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دو تاوانی کر دو اپنے آپ کو جانی اور مانی نقصان سے دوچار کر دو مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ جو ہے وہ کیا کوئی آنچ نہ آئے وہ جو ہے کہیں آپ سے خراب نہ ہو جائے نہ شادی میں خراب ہو جائے نہ جو ہے تم غمی میں جو ہے اس کو خراب کر جاؤ کہ فلاں خفا ہو رہا ہے تو بحیثیت ایمان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی محبوب ہوگا تو تم کس قیمت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے ماں جو ہے وہ خفا ہوتی ہے, بی بی اس کی خفا ہوگی, چچی اس کی خفا ہوگی, چچا اس کا خفا ہوگا کہ میں کیا کروں, میں خود جو اس کا شوقین نہیں ہوں مگر میرے چچا جو ہے وہ اس کے شوقین ہے, کہ شادی جو ہے وہ بغیر جو ہے منگے اور رباب کے نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں جو ہے وہ رباب کا جو ہے وہ ضرور بدر جو ہے وہ موج اور میلہ ہوگا, تو میں کیا کروں, میں تو اس معاملے میں مجبور ہوں. تو یاد رکھیے اس چیز کو کہ پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں, ان کے بیٹوں سے, ان کے جو ہے وہ کیا والدین سے, اور اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں سے, اگر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا. باپ کو خفا کرنا آسان, ماں کو خفا کرنا آسان, اسی طرح بیٹوں کو خفا کرنا آسان, بیٹیوں کو خفا کرنا آسان, اسی طرح جو ہے بھائیوں کو خفا کرنا آسان, دنیا کے تمام لوگوں کو خفا کرنا آسان, مگر کیا خفا کرنا آسان نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. یہ ایمان والوں کا شیبہ ہوگا, زبان سے صرف نہیں لا الہ الا اللہ کہہ دے ہو کہ بس میں تو بس مسلمان, اگر گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات الا الہرا, اگر زبان سے جو ہے وہ کہنا اسلام ہوا تو پھر جو ہے بس سب مسلمان ہو گئے. النبی اولا بالمؤمنین, پیغمبر علیہ الصلات والسلام اولا محبوب ہوں گے, بہت محبوب ہوں گے, بالمؤمنین ایمان والوں کو, من انفسہم ان کی جانوں سے بھی, وازواجہم امہاتہم اور ان کی بیویاں امہاتہم, امت کے مومنوں کی جو ہے مائیں ہوگی, امت کی مومنوں کی جو ہے وہ کیا ہے مائیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے النبی اولا بالمومنین, پیغمبر علیہ الصلات والسلام اولا, اولا بڑے محبوب ہوں گے, بڑے نزدیک ہوں گے, کس کو, بالمومنین ایمان والوں کو. اور حکم جب مشتقی پہ ہوتا ہے تو مبدا اس کی علت ہوتی ہے, مومن سے مراد وہ آدمی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو پیغمبر جو ہے سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا, بیوی سے محبوب ہوگا, بھائی سے محبوب ہوگا, بیٹوں سے محبوب ہوگا, سب کائنات کے لوگوں سے جو ہے وہ محبوب ہوگا. اپنی جانوں سے جب ایک آدمی محبوب ہوگا تو اپنی جان سے کوئی جو ہے بیوی کو جو ہے زیادہ پسند کرتا ہے, بیٹوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ دنیا کے اندر تو سب سے انسان کی پہلی جو ہے اپنی پرسنالٹی ہے, اور پیغمبر جو ہے آپ کو جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوگا. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی جو بیویاں ہیں أُمَّهَاتُهُمْ وہ امت کے ایمان والوں کی جو ہے وہ کیا ہے مائیں ہیں, اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ کہتے ہیں. مگر یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ازواج مطہرات وہ امت کے ایمان والوں کی جو ہے وہ مائیں ہیں, مگر عدم پردہ میں نہیں بلکہ عدم نکاح میں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, عدم پردہ میں نہیں کہ جب ماں ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوگی, پردہ بالکل کرے گی, پردہ جو ہے وہ کیا اپنی ایک چیز ہے. یہ ماں کی جب بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کیا ماں ہے, امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج, مگر عدم نکاح میں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگی, اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا نکاح نہیں ہوگی. ورنہ آپ نے تو وہ مشہور روایت جو ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کے موضوع پہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے, وہ مادرزاد اندھے تھے, تو امہات المؤمنین وہاں پر جو ہے تشریف فرما تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو, اس نے کہا یہ تو مادرزاد اندھا ہے, تو اس نے کہا تم تو اندھے نہیں ہو نا, تم تو اس کو دیکھ رہی ہو تو جاؤ. تو مائیں ہیں مگر عدم پردہ میں نہیں کہ اس سے تم پردہ نہیں کرو گے, بلکہ کیا عدم نکاح میں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا ہے, نکاح جو ہے وہ حرام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس کی مائیں, اس کی بیویاں جو ہے وہ کیا ہیں, امت کے ایمان والوں کی جو ہے وہ مائیں ہیں, اور صرف جو ہے وہ کیا مرد حضرات کی مائیں ہیں, مرد حضرات کی جو ہے وہ کیا ہے مائیں. اسی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں, امہات المؤمنات نہیں کہتے, یعنی مؤمنات نہیں کہتے بلکہ مؤمنین کہتے ہیں. اسی وجہ سے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے کہا یا امی, اے میری ماں, تو اس نے کہا نہیں میں آپ کی ماں نہیں ہوں, میں جو ہے کس کی ماں ہوں, ایمان والے مردوں کی جو ہے میں ماں ہوں, آپ کی ماں تو نہیں ہوں میں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئے گی یہ بات؟ تو اللہ رب العزت فرماتے با ازواجہم امہات، اسی وجہ سے تو کہا ام المؤمنین، ام المؤمنات نہیں فرمایا، امہات المؤمنین کہا، امہات المؤمنات نہیں کہا، کہ ایمان والی عورتوں کی جو ہے وہ مائیں ہیں. وہ ازواج، یہ اتنی آسان بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ یار میں نے آپ کو کہا کہ جاؤ یار تم جو ہے اٹلانٹک اوشین سے جو ہے وہ میرے لیے کوئی جو ہے موتی نکال کے آؤ. وَأُولُ الْأَرْحَامِ، وَأُولُ الْأَرْحَامِ، اور رشتے دار، بعض ہوں اولا ببعضہم فی کتاب اللہ، بعض ہوں اولا، بڑے نزدیک ہے ایک دوسرے کو، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، من المؤمنین، مہاجرین سے، انصار سے اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا الى اولیائکم، مگر یہ کہ تم کر دو اپنے دوستوں کے بارے میں معروفاً، کوئی نیکی، کوئی بلائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے دار، بعض ہوں بعض ان کے، اولا، بڑے قریب ہوں گے، بڑے قریب ہے بعض ان بعض کو، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ایمان، امت کی جو ہے ان کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں یہ امت کے ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر یہ نہیں کہ تم میراث میں بھی اس کو حصہ دے دو. میراث میں جو ہے وہ حصہ کن کو ملتا ہے؟ وہ اولو الارحام بعضہم اولا ببعضن فی کتاب اللہ، اور رشتے کے اعتبار سے جو ہے وہ میراث ملتی ہے، اور جتنا جو ہے وہ قریب ہوگا، الاقرب فالاقرب، میت کے جب ایک آدمی جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو حصہ جو ہے وہ زیادہ ملے گا، اس کو جو ہے وہ حصہ ملے گا. چچا جو ہے وہ دور ہے، باپ جو ہے وہ کیا ہے، وہ قریب ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ مر گیا، آدمی کا جو ہے وہ کیا ہے، باپ موجود ہے اور اس کا دادا بھی موجود ہے، تو باپ کی موجودگی میں دادا جو ہے وہ کیا میراث سے محروم ہوا، کیونکہ دادا کے مقابلے میں باپ جو ہے میت کے نزدیک ہوا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی طرح جو ہے اپنا بیٹا جو ہے وہ موجود ہے اور ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ پوتا بھی موجود ہے، تو پوتے کے مقابلے میں بیٹا میت کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ نزدیک ہے، تو لہٰذا میراث میں بھی اس کا حصہ ہوگا. ابھی میراث کی یہ موضوع نہیں ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے دار، بعض ان میں سے بڑے نزدیک ہے بعض کو، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میراث میں، من المؤمنین والمہاجرین، مہاجرین کے مقابلے میں لفظ مومنین آیا ہے، تو مومنین سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ انصار مراد ہے، کیونکہ ایمان والوں کی دو شاخیں ہیں، ایک کیا ہے؟ مہاجر، اور دوسرے کیا ہے؟ انصار. مدینے کے رہنے والے انصار، مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجر، تو یہاں پر مومنین سے مراد کیا ہے؟ انصار ہے. الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الا اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً، کوئی بلائی، اگر دوست ہے تو اس کے ساتھ تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو، کیونکہ ابتدائی اسلام میں بھائی ایک دوست کو دوسرے دوست کے مال میں جو ہے عقد موالات میں سے چھٹا حصہ ملتا تھا، مگر اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا، بعد میں جو ہے یہ کیا ہوا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. ابھی جو ہے میراث کے اندر جو ہے دوست کو دوست کے مال میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، اگر وہ اس کا کتنا بھی اچھا ہی دوست کیوں نہ ہو. اگر وہ کہنا چاہے تو اپنے دوست کی حق میں جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کے تیسرے حصے میں، کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ فلاں کو تم میرے جائیداد میں سے جو ہے وہ کیا، اگر میرے 30 لاکھ ہے تو اس کے 5 لاکھ جو ہے آپ اس کو دیجئے، فلاں دوست کو اس کا نام جو ہے آپ لکھیں گے، یا کیا میراث کے اندر اس کا نام یا وصیت کرو گے تبھی جا کے اس کو حصہ ملے گا، اگر وہ آپ کا بڑا جگری دوست ہے پھر بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا. بات کو جلدی سمجھنے کی کوشش کرے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات فی الکتاب، کتاب میں مستورہ لکھی گئی. کتاب سے مراد کیا، یا تو لے محفوظ ہے، یا کتاب سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے، کیونکہ قرآن وہاں پر بھی جو ہے لکھی گئی تھی، تو یا تو کتاب سے مراد لوح محفوظ، یا کتاب سے مراد قرآن، کہ یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ میراث کی تقسیم خاندانی بنیادوں پہ ہوگی، رشتے کے بنیادوں پہ ہوگی، یہ جو ہے کیا اسلام، اور اسی طرح یہ جو ہے دوستی کی بنیاد پہ جو ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ پہلا خطاب ایمان والوں کو ذکر ہوا.